Aneka Safari Record. Adela. Seukudo uwes tak liwati, sewati tak takoni. Nanging kabeh padha ora ngerteni lungamu ning endi. Pirang gonku goleki sepring ni durung bisa nemoni. Wis tak coba Yang mong siji dadi panyuwun.